सन 1947 सारा देश बंटवारे की आग में जल रहा था। अपने ही अपनों के दुश्मन हो गए। एक मुस्लिम परिवार अपने घर से बेघर होकर दूसरों के घर में शरण ढूंढ रहा था। और उन्हें शरण मिलती भी है तो एक हिंदू घर में। और यहां से शुरू होती है एक प्रेम कहानी। और इस तरह कई दिल जुदा हुए और अपने ही परदेसी हो गए।